Yedinci mesele, Denizli hapsinde bir cuma gününün meyvesidir. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبْ مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Bir zaman Kastamonu'da Halık'ımızı bize tanıttır diyen lise talebelerine sabık 6. meselede mektep fünununun dilleriyle verdiğim dersi Denizli hapishanesinde benimle temas edebilen mahpuslar okudular, tam bir kanaat-ı imaniye aldıklarından ahirete bir iştiyak hissedip bize ahiretimizi de tam bildir. Ta ki nefsimiz ve zamanın şeytanları bizi yoldan çıkarmasın, daha böyle hapislere sokmasın dediler. Ve Denizli hapsindeki Risale-i Nur şakirtlerinin ve sabıkan 6. meseleyi okuyanların arzularıyla ahiret rüknünün dahi bir hülasasının beyanı lazım geldi. Ben de Risale-i Nur'dan bir kısacık hülasa ile derim. Nasıl ki 6. meselede biz Halık'ımızı arzdan, semavattan sorduk, onlar fenlerin dilleriyle güneş gibi Halık'ımızı bize tanıttırdılar. Aynen biz de ahiretimizi başta o bildiğimiz Rabbimizden, sonra peygamberimizden, sonra Kur'an'ımızdan, sonra sair peygamberler ve mukaddes kitaplardan, sonra melaikelerden, sonra kainattan soracağız. İşte birinci mertebede ahireti Allah'tan soruyoruz. O da bütün gönderdiği elçileriyle ve fermanlarıyla ve bütün isimleriyle ve sıfatlarıyla, evet, ahiret vardır ve sizi oraya sevk ediyorum, ferman ediyor. 10. söz, 12 parlak ve kat'i hakikatlar ile bir kısım isimlerin ahirete dair cevaplarını ispat ve izah eylemiş. Burada o izaha iktifaen gayet kısa bir işaret ederiz. Evet, madem hiçbir saltanat yoktur ki, o saltanata itaat edenlere mükafatı ve isyan edenlere mücazatı bulunmasın, elbette rububiyet-i mutlaka mertebesinde bir saltanat-ı sermediyenin, o saltanata iman ile intisap ve taat ile fermanlarına teslim olanlara mükafatı ve o izzetli saltanatı küfür ve isyanla inkar edenlere de mücazatı, o rahmet ve cemale, o izzet ve celale layık bir tarzda olacak diye Rabbul Alemin ve Sultanu Deyyan isimleri cevap veriyorlar. Hem madem güneş gibi, gündüz gibi zemin yüzünde bir umumi rahmet ve ihatalı bir şefkat ve kerem gözümüzle görüyoruz. Mesela o rahmet, her baharda umum ağaçları ve meyveli nebatları cennet hurileri gibi giydirip, süslendirip, ellerine her çeşit meyveleri verip bizlere uzatıp, haydi alınız, yiyiniz dediği gibi, bir zehirli sineğin eliyle bizlere şifalı, tatlı balı yedirdiği ve elsiz bir böceğin eliyle en yumuşak ipeği bizlere giydirdiği gibi, bir avuç kadar küçücük çekirdeklerde, tohumcuklarda, binler batman taamları bizim için saklayan ve ihtiyat zahiresi olarak o küçücük depolarda yerleştiren bir rahmet, bir şefkat, elbette hiç şüphe olamaz ki, bu derece nazeninane beslediği bu sevimli ve minnettarları ve perestişkarları olan mümin insanları idam etmez. Belki onları daha parlak rahmetlere mazhar etmek için hayat-ı dünyeviye vazifesinden terhis eder diye Rahim ve Kerim isimleri sualimize cevap veriyorlar. El cennetu hakkun diyorlar. Hem madem biz gözümüzle görüyoruz ki umum mahluklarda ve zemin yüzünde öyle bir hikmet eli işliyor ve öyle bir adalet ölçüleriyle işler dönüyor ki aklı beşer onun fevkinde düşünemiyor. Mesela İnsanın bin cihazatına takılan hikmetlerinden yalnız bir küçük çekirdek kadar kuvve-i hafızasında bütün tarihçi hayatını ve ona temas eden hadsiz hadisatı o kuvvecikte yazıp, onu bir kütüphane hükmüne getirip ve insanın haşirde muhakemesi için neşir olacak olan defteri amalinin bir küçük senedi olarak her vakit hatırlatmak sırrıyla, her insanın eline vererek dimağının cebine koyan bir ezeli hikmet ve bütün masnuatta gayet hassas mizanlar ile azalarını yerleştiren, mikroptan gergedana, sinekten simurga kuşuna, bir çiçekli nebattan milyarlar, trilyonlarla çiçekler açan bahar çiçeğine kadar israfsız ölçülerle bir tenasüp, bir müvazene, bir intizam ve bir cemal içinde masnuatı bir hüsnü sanat yapan ve her zihayatın hukuku hayatını kemal-i mizanla veren, iyiliklere güzel neticeler ve fenalıklara fena neticeler verdiren ve Adem zamanından beri tâğî ve zalim kavimlere vurduğu tokatlarla kendini pek kuvvetli ihsas ettiren bir adalet-i sermediye, elbette ve hiç şüphe getirmez ki, güneş gündüzsüz olmadığı gibi, o hikmet-i ezeliye, o adalet-i sermediye ahiretsiz olmazlar ve ölümde en zalimlerin ve en mazlumların bir tarzda gitmelerindeki akıbetsiz bir dehşetli haksızlığa, adaletsizliğe ve hikmetsizliğe hiçbir veçhile müsaade etmezler diye Hakim ve Hakem ve Adil ve Adil isimleri bizim sualimize kat'i cevap veriyorlar. Hem madem bütün zihayat mahlukların elleri yetişmediği ve iktidarları dairesinde olmayan bütün hacatlarını, bütün fıtri matlaplarını bir nevi dua bulunan istidad-ı fıtri ve ihtiyacı zaruri dilleriyle istedikleri vakitte, gayet rahim ve işitici ve şefkatli bir desti gaybi tarafından verildiğinden ve ihtiyari olan davat-ı insaniyenin, hususan havasların ve nebilerin dualarının 10 adetten 6-7'si hilaf-ı adet makbul olmasından kat'i anlaşılıyor ki, her dertlinin ahını, her muhtacın duasını işiten ve dinleyen bir semî-i mücib perde arkasında var, bakar ki en küçük bir zihayatın en küçük bir ihtiyacını görür ve en gizli bir ahını işitir, şefkat eder, fiilen cevap verir, memnun eder. Elbette ve herhalde hiçbir şüphe ihtimali kalmaz ki, mahlukların en ehemmiyetlisi olan nevi insanın en ehemmiyetli ve umumi ve umum kainatı ve umum esma ve sıfat-ı ilahiyeyi alakadar eden bekay-ı uhreviyeye ait dualarını içine alan ve nevi insanın güneşleri ve yıldızları ve kumandanları olan bütün peygamberleri arkasına alıp, onlara duasına amin, amin dedirten ve ümmetinden her gün her ferdi mütedeyyin hiç olmazsa kaç defa ona salavat getirmekle onun duasına amin, amin diyen ve belki bütün mahlukat o duasına iştirak ederek evet ya Rabbena istediğini ver, biz de onun istediğini istiyoruz diyorlar. Bütün bu reddedilmez şerait altında bekay-ı uhrevi ve saadet-i ebediye için Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın haşrin hadsiz esbabı mucibesinden yalnız tek duası cennetin vücuduna ve baharın icadı kadar kudretine kolay olan ahiretin icadına kafi bir sebeptir diye mucib ve semî ve rahim isimleri bizim sualimize cevap veriyorlar. Hem madem gündüz bedahetle güneşi gösterdiği gibi, zemin yüzünde, mevsimlerin tebeddülünde, külli ölmek ve dirilmekte, perde arkasında bir mutasarrıf, gayet intizamla koca küreyi arzı bir bahçe, belki bir ağaç kolaylığında ve intizamında ve azametli baharı bir çiçek suhuletinde ve mizanlı zinetinde ve zemin sayfasında 300 bin haşr-ı neşrin numune ve misallerini gösteren 300 bin kitap hükmündeki nebatat ve hayvanat taifelerini onda yazar, beraber ve birbiri içinde şaşırmayarak, karışık iken karıştırmayarak, birbirine benzemekle beraber iltibassız, sehivsiz, hatasız, mükemmel, muntazam manidar yazan bir kalem-i kudret, bu azameti içinde hadsiz bir rahmet, nihayetsiz bir hikmet ile işlediği gibi, koca kainatı bir hanesi misüllü insana musahhar ve müzeyyen ve tefriş etmek ve o insanı halife-i zemin ederek ve dağ ve gök ve yer tahammülünden çekindikleri emanet-i kübrayı ona vermesi ve sair zihayatlara bir derece zabitlik mertebesiyle mükerrem etmesi ve hitabat-ı sübhaniyesine ve sohbetine müşerref eylemesiyle fevkalade bir makam verdiği ve bütün semavi fermanlarda ona saadet-i ebediyeyi ve bekay-ı uhreviyeyi kat'i vaad-ı ahd ettiği halde elbette ve hiçbir şüphe olmaz ki bahar kadar kudretine kolay gelen dar-ı saadeti o mükerrem ve müşerref insanlar için açacak ve yapacak ve haşir ve kıyameti getirecek diye muhyi ve mümit ve hay ve kayyum ve kadir ve alim isimleri Halikimizden sormamıza cevap veriyorlar. Evet, her baharda bütün ağaçları ve otların köklerini aynen ihya ve nebati ve hayvani 300 bin nevi haşrin ve neşrin numunelerini icat eden bir kudret, Muhammed ve Musa aleyhisselatu vesselamların her birinin ümmetinin geçirdiği bin senelik zaman, karşı karşıya hayalen getirilip bakılsa, haşrin ve neşrin bin misalini ve bin delilini 2000 baharda gösterdiği görülecek. Sabık her bir bahar, kıyameti kopmuş, ölmüş ve karşısındaki bahar onun haşri hükmündedir. Ve böyle bir kudretten haşri cismaniyi uzak görmek bin derece körlük ve akılsızlıktır. Hem madem nev-i beşerin en meşhurları olan 124 bin peygamberler ittifak ile saadet-i ebediyeyi ve bekay-i uhreviyi Cenab-ı Hakk'ın binler vaad-ü ahitlerine istinaden ilan edip mucizeleriyle doğru olduklarını ispat ettikleri gibi hadsiz ehli velayet keşf ile ve zevk ile aynı hakikata imza basıyorlar. Elbette o hakikat güneş gibi zahir olur, şüphe eden divane olur. Evet, bir fende ve bir sanatta mütehassıs bir iki zatın o fen ve o sanata ait hükümleri ve fikirleri, onda ihtisası olmayan bin adamın, hatta başka fenlerde alim ve ehli ihtisas da olsalar, muhalif fikirlerini hükümden iskat ettikleri gibi. Bir meselede mesela, Ramazan hilalini yevmi şekte ispat etmek ve süt konservelerine benzeyen cevizi hindi bahçesi ruh-i zeminde var diye dava etmekte iki ispat edici, bin inkar edici ve nefyedicilere galebe edip davayı kazanıyorlar. Çünkü ispat eden yalnız bir cevizi hindiyi veyahut yerini gösterse kolayca davayı kazanır. Onu nefi ve inkar eden bütün ruh-i zemini aramak, taramakla, hiçbir yerde bulunmadığını göstermekle davasını ispat edebildiği gibi, cenneti ve dar-ı saadeti ihbar ve ispat eden yalnız bir izini, sinemada gibi keşfen bir gölgesini, bir tereşşuhunu göstermekle davayı kazandığı halde, onu nefi ve inkar eden bütün kainatı ve ezelden ebede kadar zamanları görmek ve göstermekle ancak inkarını ve nefyini ispat ile davayı kazanabilir. Ve bu ehemmiyetli sırdandır ki, hususi bir yere bakmayan ve imani hakikatlar gibi umum kainata bakan nefiler, inkarlar, zatında muhal olmamak şartıyla ispat edilmez diye ehli tahkik ittifak edip bir düsturu esasiyi kabul etmişler. İşte bu kat'i hakikate binaen binler feylesofların muhalif fikirleri, böyle imani meselelerde bir tek muhbir-i sadıka karşı hiçbir şüphe hatta vesvese vermemek lazım iken, 120 bin ispat edici, ehli ihtisas ve muhbir-i sadıkın ve hadsiz ve nihayetsiz müsbit ve mütehassıs ehli hakikat ve ashab-ı tahkikin ittifak ettikleri erkan-ı imaniyede, aklı gözüne inmiş, kalpsiz, maneviyattan uzaklaşmış, körleşmiş birkaç feylesofun inkarlarıyla şüpheye düşmenin ne kadar ahmaklık ve divanelik olduğunu kıyas ediniz. Hem madem gözümüzle gündüz gibi hem nefsimizde hem etrafımızda bir rahmet-i âme ve bir hikmet-i şamile ve bir inayet-i daime müşahede ediyoruz ve dehşetli bir saltanat-ı rububiyet ve dikkatli bir adalet-i âliye ve izzetli icraat-ı celaliyenin asarını ve cilvelerini görüyoruz. Hatta bir ağacın meyveleri ve çiçekleri sayısınca o ağaca hikmetler takan bir hikmet ve her bir insanın cihazatı ve hissiyatı ve kuvveleri adedince ihsanları, inamları ona bağlamış bir rahmet ve kavmi Nuh ve Hud ve Salih aleyhisselam ve kavmi Ad ve Semud ve Firavun gibi asi milletlere tokat vuran ve en küçük bir zihayatın hakkını muhafaza eden izzetli ve inayetli bir adalet ve وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ اِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ayeti azametli bir icaz ile der. Nasıl ki iki kışlada yatan ve duran muti askerler, bir kumandanın çağırmasıyla silah başına ve vazife başına boru sesiyle gelmeleri gibi. Aynen öyle de, bu iki kışlanın misalinde ve emre itaatında koca semavat ve küre-i arz, Sultan-ı Ezeli'nin askerlerine iki muti kışla gibi, ne vakit Hazreti İsrafil aleyhisselamın borusuyla o kışlalarda ölüm ile yatanlar çağrılsa, derhal ceset libaslarını giyip dışarı fırlamalarını ispat edip gösteren her baharda arz kışlası içindekiler, melek-i radın borusuyla aynı vaziyeti göstermesiyle nihayetsiz azameti anlaşılan bir saltanat-ı rububiyet, elbette ve elbette ve herhalde ve hiç şüphe getirmez ki, 10. sözde ispatına binaen, o rahmet ve hikmet ve inayet ve adalet ve saltanat-ı sermediyenin gayet kat'i istedikleri dar-ı ahiret ve daire-i haşr-ü neşrin açılmamasıyla o nihayetsiz cemal-i rahmet, nihayetsiz bir çirkin merhametsizliğe inkılap etmesi ve o hadsiz kemal-i hikmet, hadsiz kusurlu abesiyete ve faydasız israfata dönmesi ve o gayet şirin inayet, gayet acı ihanetlere değişmesi ve o gayet mizanlı ve hakkaniyetli adalet, gayet şiddetli zulümlere kalp olması ve o gayet derecede haşmetli ve kuvvetli saltanat-ı sermediye sukut etmesi ve haşrin gelmemesiyle bütün haşmeti kaybolması ve kemalat-ı rububiyeti acz ve kusur ile lekedar olması. Hiçbir ciheti imkanı yok, hiçbir akıl ihtimal vermez, yüz muhal içinde birden bulunur, daire-i imkan haricinde batıl ve mümtenidir. Çünkü nazenin ve nazdar beslediği ve akıl ve kalp gibi cihazatla saadet-i ebediyeye ve ahirette beka-i daimiye iştiyak hissini verdiği halde onu ebedi idam etmek ne kadar gadirli bir merhametsizlik ve onun yalnız dimağına yüzer hikmetler ve faydalar taktığı halde onu dirilmemek üzere bütün cihazatını ve binler faydeleri bulunan istidadatını akıbetsiz bir ölümle faydasız, neticesiz, hikmetsiz bütün israf etmek ne derece hilaf-ı hikmet ve binler vaad-ü ahitlerini yerine getirmemek ile haşa aczini ve cehlini göstermek ne kadar o haşmeti saltanata ve o kemal-i rububiyete zıttır her zişur anlar. Bunlara kıyasen inayet ve adaleti tatbik eyle. İşte Halık'ımızdan sorduğumuz ahirete dair sualimize Rahman ve Hakim ve Adl ve Kerim ve Hakim isimleri mezkür hakikatle cevap veriyorlar, şeksiz şüphesiz güneş gibi ahireti ispat ediyorlar. Hem madem biz gözümüzle görüyoruz, öyle ihatalı ve azametli bir hafiziyet hükmeder ki, zihayat her şeyin ve her hadisenin çok suretlerini ve gördüğü fıtri vazifesinin defterini ve esma-i ilahiye karşı lisan-ı hal ile tesbihatına dair sayfi amalini misali levhalarda ve çekirdeklerinde ve tohumcuklarında ve levh-i mahfuzun nümunecikleri olan kuvay-i hafızalarında ve bilhassa insanın dimağındaki pek büyük ve pek küçük kütüphanesi olan kuvve-i hafızasında vesair maddi ve manevi inikas aynelerinde kaydeder, yazdırır, zapt ederek muhafaza altına alır. Sonra mevsimi geldikçe bütün o manevi yazıları maddi bir tarzda da gözümüze gösterip, milyonlarla misaller ve deliller ve numuneler kuvvetiyle وَاِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ayetindeki en acip bir hakikat-ı haşriyeyi, kudretin bir çiçeği olan her bahar, kendi çiçek-i ekberinde milyarlar dil ile kainata ilan eder. Ve baştan insan olarak eşya, fenaya düşmek ve ademe sukut etmek ve hiçlikte mahvolmak ve başta nevi beşer olarak zihayatlar idam edilmek için yaratılmamışlar. Belki bekaya terakki ile ve devama tasaffi ile ve sermedi vazifeye istidadı ile girmek için halk olunduklarını gayet kuvvetli ispat eder. Evet, her baharda müşahede ediyoruz ki, güz mevsimi kıyametinde vefat eden hadsiz nebatat, bahar haşrinde her bir ağaç, her bir kök, her bir çekirdek, her bir tohum, وَاِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ayetini okuyup, bir manasını, bir ferdini kendi diliyle, geçmiş senelerde gördüğü vazifenin misalleriyle tefsir ederek, o azametli hafiziyete şehadet eder. هُوَ الْاَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنِ ayetindeki dört muazzam hakikatleri her şeyde gösterip, hafiziyeti azami derecede ve haşr-ı bahar kolaylığında ve kat'iyetinde bizlere ders verir. Evet, bu dört ismin cilveleri en cüz'iden en külliye kadar cereyan ederler. Mesela nasıl ki bu ağacın menşei olan bir çekirdek, el-evvel ismine mazhariyetle o ağacın gayet mükemmel programını ve icadının noksansız cihazatını ve teşekkülünün bütün şeraitini cami bir kutucuktur ki, hafıziyetin azametini ispat eder. Vel-âhiru ismine mazhar olan meyvesi ise, çekirdekleriyle o ağacın işlediği bütün fıtri vazifelerinin fihristesini ve amellerinin listesini ve hayat-ı saniyesinin düsturlarını ihtiva eden bir sandıkçadır ki, azami derecede hafiziyete şehadet eder. Vel-zâhiru ismine mazhar olan o ağacın sureti cismaniyesi ise, öyle tenasüplü ve sanatlı ve süslü bir hulle, bir libas ve ayrı ayrı nakışlar ve zinetler ve yaldızlı nişanlar ile tezyin edilmiş, güya 70 renkli bir huri elbisesidir ki, hafiziyet içinde azamet-i kudret ve kemal-i hikmet ve cemal-i rahmeti gözlere gösterir. Vel-bâtin ismine ayna olan o ağacın içindeki makinesi ise, öyle muntazam ve mükemmel ve mucizatlı bir fabrika, bir tezgah, bir kimyahane ve hiçbir dalı ve meyveyi ve yaprağı gıdasız bırakmayan mizanlı bir kazan-ı erzaktır ki, hafiziyet içinde kemal-i kudret ve adalet ve cemal-i rahmet ve hikmeti güneş gibi ispat eder. Aynen öyle de, küre-i arz, senevi mevsimler cihetinde bir ağaçtır. İsmi evvel cilvesiyle güz mevsiminde hafiziyete emanet edilen bütün tohumlar ve çekirdekler, bahar çarşafını giyen zemin yüzünün milyarlar dal, budak, meyve veren ve çiçek açan ağacının teşkilatına dair ilahi emirlerin mecmuacıkları ve kaderden gelen düsturların listeleri ve geçen yazın işlediği vazifelerin küçücük sayfi amelleri ve defter-i hidematıdır ki, bilbedahe bir Hafiz-i Zülcelal vel İkram'ın hadsiz kudret, adalet, hikmet, rahmet ile iş gördüğünü gösteriyor. Ve senevi zemin ağacının ahiri ise, ikinci güzde o ağacın gördüğü bütün vazifelerini ve Esma-i İlahiye'ye karşı ettiği bütün fıtri tesbihatlarını ve gelecek bahar haşrinde neşr olabilen bütün sahayif-i amallerini zerrecik ve küçücük kutucukların içine koyup, Hafiz-i Zülcelal'in dest-i hikmetine teslim eder. Huvel-âhiru ismini hadsiz dillerle kainat yüzünde okur. Ve bu ağacın zahiri ise, haşrin 300 bin misallerini ve emarelerini gösteren 300 bin külli ve çeşit çeşit çiçekler açıp, hadsiz rahmaniyet ve rezzakiyet, ve rahimiyet ve kerimiyet sofralarını sererek zihayatlara ziyafetler vermekle huvel-zâhiru isminin meyveleri, çiçekleri, taamları sayısınca lisanlarıyla zikredip medhü senâ eder, gündüz gibi ve izâ suhufu nüşiret hakikatını gösterir. Bu haşmetli ağacın batını ise hadsiz ve hesaba gelmez muntazam makineleri ve mizanlı fabrikaları kemali dikkat ve intizamla işlettiren öyle bir kazan ve tezgahtır ki, bir dirhemden 1000 batman taamları pişirir, açlara yetiştirir ve öyle bir mizan ve dikkatle işler ki, zerre kadar tesadüfün karışmasına bir yer bırakmıyor. Huvel-bâtınu ismini zeminin iç yüzüyle 100.000 dil ile tesbih eden bazı melaike gibi 100.000 tarzlarda ilan edip ispat eder. Hem arz, senevi hayatı haysiyetiyle bir ağaç olduğu ve o 4 isim içinde hafiziyeti ve onunla haşir kapısına bir anahtar yaptığı gibi, aynen öyle de, dehri ve dünya hayatı cihetiyle yine meyveleri ahiret pazarına gönderilen bir muntazam ağaçtır. Ve o 4 isme öyle bir mazhar, bir ayine ve ahirete giden bir yol açar ki, genişliğini ihataya ve tabire aklımız kâfi gelmiyor. Yalnız bu kadar deriz. Nasıl ki bir saatin saniyeleri ve dakikaları ve saatleri ve günleri sayan haftalık saatin milleri birbirine benzer, birbirini ispat eder. Saniyelerin hareketini gören, sair çarkların hareketlerini tasdik etmeye mecbur olur. Aynen öyle de, semavat ve arzın Hâlık-ı Zülcelâli'nin bir saat-ı ekberi olan bu dünyanın saniyelerini sayan günler ve dakikalarını hesap eden seneler ve saatlerini gösteren asırlar ve günlerini bildiren devirler birbirine benzer, birbirini ispat eder. Ve bu gecenin sabahı ve bu kışın baharı kat'iyetinde fani dünyanın karanlıklı kışının baki bir baharı ve sermediği bir sabahı geleceğini hadsiz emarelerle haber verir diye Hafiz ismiyle huvel evvelu vel ahiru vel zahiru vel batın isimleri biz Halık'ımızdan sorduğumuz haşir meselesine mezkûr hakikatle cevap veriyorlar. Hem madem gözümüzle görüyoruz ve aklımızla anlıyoruz ki, insan şu kainat ağacının en son ve en cemiyetli meyvesi ve hakikat-ı Muhammediye aleyhissalatu vesselam cihetiyle çekirdeki aslisi ve kainat Kur'an'ının ayet-i kübrası ve ismi azamı taşıyan ayet-el kürsisi ve kainat sarayının en mükerrem misafiri ve o saraydaki sair sekenelerde tasarrufa mezun en faal memuru ve kainat şehrinin zemin mahallesinin bahçesinde ve tarlasında varidat ve sarfiyatına ve zer ve ekilmesine nezarete memur ve yüzer fenler ve binler sanatlarla tecihiz edilmiş en gürültülü ve mesuliyetli nazırı ve kainat ülkesinin arz memleketinde padişah-ı ezel ve ebedin gayet dikkat altında bir müfettişi, bir nevi halife-i arzı ve cüz'i ve külli harekatı kaydedilen bir mutasarrıfı ve sema ve arz ve cibalin kaldırmasından çekindikleri emanet-i kübrayı omuzuna alan ve önüne iki acip yol açılan, bir yolda zihayatın en bedbahtı ve diğerinde en bahtiyarı, çok geniş bir ubudiyetle mükellef bir abd-i külli ve kainat sultanının ismi azamına mazhar ve bütün esmasına en cami bir aynesi ve hitabat-ı sübhaniyesine ve konuşmalarına en anlayışlı bir muhatab-ı hası ve kainatın zihayatları içinde en ziyade ihtiyaçlısı ve hadsiz fakriyle ve acziyle beraber hadsiz maksatları ve arzuları ve nihayetsiz düşmanları ve onu inciten zararlı şeyleri bulunan bir biçare zihayatı ve istidatça en zengini ve lezzeti hayat cihetinde en müteellimi ve lezzetleri dehşetli elemlerle alude ve bekaya en ziyade müştak ve muhtaç ve en çok layık ve müstehak ve devamı ve saadet-i ebediyeyi hadsiz dualarla isteyen ve yalvaran ve bütün dünya lezzetleri ona verilse, onun bekaya karşı arzusunu tatmin etmeyen ve ona ihsanlar eden zatı perestiş derecesinde seven ve sevdiren ve sevilen çok harika bir mucize-i kudret-i samedaniye ve bir acubi-i hilkat ve kainatı içine alan ve ebede gitmek için yaratıldığına bütün cihazat-ı insaniyesi şehadet eden, böyle 20 külli hakikatlar ile Cenab-ı Hakk'ın Hak ismine bağlanan ve en küçük zihayatın en cüz'i ihtiyacını gören ve niyazını işiten ve fiilen cevap veren Hafiz-i Zülcelal'in Hafiz ismiyle mütemadiyen amelleri kaydedilen ve kainatı alakadar edecek ef'alleri o ismin katibini kiramlarıyla yazılan ve her şeyden ziyade o ismin nazarı dikkatine mazhar bulunan bu insanlar elbette ve elbette ve herhalde ve hiçbir şüphe getirmez ki bu 20 hakikatin hükmüyle insanlar için bir haşr-ü neşir olacak ve Hak ismiyle evvelki hizmetlerinin mükafatını ve kusuratının mücazatını çekecek ve Hafiz ismiyle cüz'i külli kayd altına alınan her amelinden muhasebe ve sorguya çekilecek ve dar-ı bekada saadet-i ebediye ziyafetgahının ve şekavet-i daime hapishanesinin kapıları açılacak ve bu alemde çok taifelere kumandanlık yapan ve karışan ve bazen karıştıran bir zabit, toprağa girip her amelinden sual olunmamak ve uyandırılmamak üzere yatıp saklanmayacaktır. Yoksa sineğin sesini işitip hakkı hayatını vermekle fiilen cevap verdiği halde, gök gürültüsü kuvvetinde bekaya ait hadsiz hukuku insaniyenin mezkür 20 hakikatlar lisanlarıyla edilen ve arşı ve ferşi çınlatan dualarını işitmemek ve o hadsiz hukuku zayi etmek ve sinek kanadının intizamı şehadetiyle sinek kanadı kadar israf etmeyen bir hikmet, bütün o hakikatlerin bağlandıkları insani istidadatı ve ebede uzanan emelleri ve arzuları ve o istidat ve arzuları besleyen kainatın pek çok rabıtalarını ve hakikatlarını bütün bütün israf etmek öyle bir haksızlıktır ve imkan haricinde ve zalimane bir çirkinliktir ki, Hak ve Hafiz ve Hakim ve Cemil ve Rahim isimlerine şehadet eden bütün mevcudat onu reddeder. 100 derece muhal ve 1000 vecihle mümtenidir derler. İşte biz Halık'ımızdan haşre dair sorduğumuz suale, Hak, Hafiz, Hakim, Cemil, Rahim isimleri cevap verip derler. Biz Hak ve hakikat olduğumuz gibi ve hem bize şehadet eden mevcudatın tahakkuku misillü, haşir haktır ve muhakkaktır. Hem madem daha yazacaktım, fakat güneş gibi malum olmasından kısa kestim. İşte geçmiş misallerde ve mademlerdeki maddelere kıyasen, Cenab-ı Hakk'ın yüz, belki bin esmasının, kainata bakan isimlerinin her birisi, nasıl ki mevcudattaki ayna ve cilveleriyle müsemmasını bedahetle ispat eder, aynen öyle de haşri ve dar-ı ahireti de gösterirler ve kat'iyetle ispat ederler. Hem nasıl Halikimizden sorduğumuz sualimize, o Rabbimiz bütün fermanlarıyla ve nazil ettiği bütün kitaplarıyla ve müsemma olduğu ekser isimleriyle bize kutsi ve kat'i cevap veriyor. Aynen öyle de melaikeleriyle ve onların diliyle daha başka bir tarzda dedirir. Sizin zamanı Adem'den beri hem ruhanilerle hem bizimle görüşmenizin yüzer tevatür kuvvetinde hadiseleri var ve bizim ve ruhanilerin vücutlarına ve ubudiyetlerine delalet eden hadsiz emare ve deliller var ve biz ahiret salonlarında ve bazı dairelerinde gezdiğimizi birbirimize mutabık olarak sizin kumandanlarınız ile görüştüğümüz zaman söylemişiz ve daima da söylüyoruz. Elbette bu gezdiğimiz baki ve mükemmel salonlar ve bu salonların arkalarında tefriş ve tezyin edilmiş olan saraylar ve menziller, hiç şüphemiz yoktur ki gayet ehemmiyetli misafirleri o yerlerde iskan etmek üzere bekliyorlar. Size kat'i beyan ediyoruz diye sualimize cevap veriyorlar. Hem madem Halikimiz bize en büyük muallim ve en mükemmel üstad ve şaşırmaz ve şaşırtmaz en doğru rehber olarak Muhammed-i Arabi aleyhissalatu vesselam'ı tayin etmiş ve en son elçi olarak göndermiş, biz dahi ilmel yakin mertebesinden aynel yakin ve hakkal yakin mertebelerine terakki ve tekemmül etmek üzere her şeyden evvel bu üstadımızdan, Halikimizden sorduğumuz suali sormaklığımız lazım geliyor. Çünkü o zat, Halikimiz tarafından her biri birer nişani tasdik olan bin mucizatiyle, Kur'an'ın bir mucizesi olarak Kur'an'ın hak ve kelamullah olduğunu ispat ettiği gibi, Kur'an dahi 40 nevi icaz ile o zatın bir mucizesi olup, onun doğru ve Resulullah olduğunu ispat ederek ikisi beraber, biri âlem-i şehadet lisanı, bütün hayatında bütün enbiya ve evliyanın tasdikleri altında, diğeri âlem-i gayb lisanı, bütün semavi fermanların ve kainat hakikatlarının tasdikleri içinde, binler âyâtıyla iddia ve ispat ettikleri hakikat-ı haşriye elbette güneş ve gündüz gibi bir kat'iyettedir. Evet, haşir gibi en acip ve en dehşetli ve tavrı aklın haricinde bir mesele, ancak ve ancak böyle harika iki üstadın dersleriyle halledilir, anlaşılır. Eski zaman peygamberleri, ümmetlerine Kur'an gibi izahat vermediklerinin sebebi, o devirler beşerin bedeviyet ve tufuliyet devri olmasıdır. İptidai derslerde izah az olur. Elhasıl, madem Cenab-ı Hakk'ın ekser isimleri ahireti iktiza edip isterler, elbette o isimlere delalet eden bütün hüccetler, bir cihette ahiretin tahakkukuna dahi delalet ederler. Ve madem melaikeler ahiretin ve alemi bekanın dairelerini gördüklerini haber veriyorlar, elbette melaike ve ruhların ve ruhaniyatın vücut ve ubudiyetlerine şehadet eden deliller, dolayısıyla ahiretin vücuduna dahi delalet ederler. Ve madem Muhammed aleyhissalatu vesselamın bütün hayatında vahdaniyetten sonra en daimi davası ve müddeası ve esası ahirettir, elbette o zatın nübüvvetine ve sıdkına delalet eden bütün mucizeleri ve hüccetleri bir cihette dolayısıyla ahiretin tahakkukuna ve geleceğine şehadet ederler. Ve madem Kur'an'ın dörtten birisi haşir ve ahirettir ve bin ayatıyla onun ispatına çalışır ve onu haber verir, elbette Kur'an'ın hakkaniyetine şehadet ve delalet eden bütün hüccetleri ve delilleri ve bürhanları, dolayısıyla ahiretin vücuduna ve tahakkukuna ve açılmasına dahi delalet ve şehadet ederler. İşte bak bu rükn-i imani ne kadar kuvvetli ve kat'i olduğunu gör.''